Stadionów. To najpopularniejsza aplikacja wśród serwisów motoryzacyjnych. Oto Moto. Liczby mówią same za siebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 sierpnia, minęła 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Załoga wyszła cało z wypadku wojskowego śmigłowca koło Inowrocławia. Maszyna uderzyła w ziemię. Przy drogach w Polsce ciągle brakuje miejsc obsługi podróżnych, wskazuje NIK w najnowszym raporcie. Były prawnik Donalda Trumpa, oskarżony o oszustwa podatkowe i bankowe, idzie na współpracę ze śledczymi. Twarde przyziemienie wojskowego Mi-2. Załoga nie ucierpiała. Po 19 w Latkowie koło Inowrocławia śmigłowiec, który wykonywał lot szkoleniowy, uderzył w ziemię podczas lądowania. Obaj piloci opuścili maszynę o własnych siłach, gdy ta spadła na trawnik obok płyty lotniska. Nic im się nie stało, ale odwieziono ich do szpitala na rutynowe badania. Na miejscu wypadku wezwano strażaków. Jeden z nich mówił, że helikopter leżał na boku na płycie lotniska pokiereszowany. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że zgodnie z obowiązującymi w takich przypadkach procedurami okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni specjalnie powołana komisja. Walka z handlarzami dopalaczy od dziś ma być skuteczniejsza. W życie weszły nowelizacje ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie ze zmianami za sprzedaż tych zakazanych substancji będzie można trafić do więzienia nawet na 12 lat. Dzięki nowelizacjom zmieni się także definicja dopalaczy. Będą one traktowane na równi z klasycznymi narkotykami. Jak mówi mieszkanka jednej z miejscowości na Mazowszu, substancje psychoaktywne są coraz popularniejsze wśród jej rówieśników. Wydaje mi się, że przechodzimy teraz taki znowu boom narkotykowy i coraz więcej osób mówi o tym, że pali na przykład marihuanę, że są jakieś miejsca, w których można dostać pigułki i iść na imprezę, jest cudownie. Ostatnie lata pokazują, że nasze działania policyjne na polu walki z narkotykami są coraz bardziej skuteczne. Podkomisarz Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji. Problem z dopalaczami, który od kilku lat się pojawił, przede wszystkim polegał właśnie na tym, że byliśmy tak jak gdyby krok za nimi. U mnie to było tak, że zaczęłam brać z powodów rodzinnych. Podopieczna ośrodka terapii uzależnień Oaza. Jeżeli osoba jest uzależniona od narkotyków, to dopalacze też się do tego zaliczają. Są bardzo tanie i łatwo dostępne. Obecnie odpowiedzialność karna za posiadanie znacznej ilości tych środków, 3 lata, 12 lat za handel, myślę, że to też są poważne narzędzia do walki z tym procederem. Przepisy, które dziś weszły w życie, przewidują też większą pomoc dla uzależnionych od dopalaczy. Chodzi o leczenie i rehabilitację. Powstają drogi, a przy nich brak stacji benzynowych i restauracji. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła tzw. miejsca obsługi podróżnych, czyli parkingi przy nowych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych. Wiele z nich, poza toaletami, nie oferuje nic więcej. Najgorsza sytuacja jest na autostradzie A4. Na jej wschodnim, wiodącym do granicy z Ukrainą odcinku przez 180 km nie ma żadnej stacji benzynowej. A to nie jedyny taki przykład, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Na przykład na drodze ekspresowej S3 na odcinku około 160 km nie było bezpośrednio dostępnej stacji paliw. No byłem zdziwiony, zaskoczony, że w Polsce nadal są tak długie odcinki bez stacji benzynowej. Tam, gdzie planowane jest stacja benzynowa, gastronomia. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Musimy znaleźć dzierżawcę, który zrealizuje tą inwestycję i możemy to realizować dopiero po oddaniu drogi. A jak to wygląda z punktu widzenia kierowcy ciężarówki? U nas jest bardzo mało tych parkingów, tak zwanych tych mopów. I dla pojazdów ciężarowych kończy się czas jazdy i po prostu ciężko jest znaleźć miejsce na pauzę długą. Znamy to wyzwanie, jakim jest ograniczona liczba miejsc na parkingach. Dlatego też już analizujemy możliwość rozbudowy niektórych z tych parkingów. Przed tym zakazem, przed godziną 16 już te parkingi są załadowane. Kierowcy ciężarówek mają problem ze znalezieniem miejsca na obowiązkowy postój, zwłaszcza na odcinkach tranzytowych, takich jak autostrada A2. Były osobisty prawnik amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa zawarł ugodę z prokuraturą. Oznacza to, że Michael Cohen podejmie współpracę ze śledczymi w związku z oskarżeniem o oszustwa podatkowe i bankowe. Cohen pojawił się już w sądzie federalnym w Nowym Jorku, podała agencja Reutera. Wcześniej telewizja CNN poinformowała, że prawnik oddał się w ręce FBI. Zeznania Michaela Cohena mogą obciążyć prezydenta Donalda Trumpa i jego rodzinę. Może on bowiem dostarczyć informacji w dochodzeniu w sprawie rzekomej ingerencji Rosji w amerykańskie wybory. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Janek Kałucki. Hubert Hurkacz wygrał z Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista teraz zmierzy się z Białorusinem Jegorem Gerasimowem. Zakończyły się też pierwsze mecze czwartej, dodajmy ostatniej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batę Borysów przegrało u siebie z PSV Eindhoven 2-3, Crvena Zvezda Belgrad bezbramkowo zremisowała z Salzburgiem, a Benfica Lizbona nieco nieoczekiwanie zremisowała z PAOKiem Saloniki 1-1. Rewanże w przyszłą środę, a tymczasem w Katowicach trwa zgrupowanie reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Jest to o tyle ważne wydarzenie, ponieważ biało-czerwoni po raz pierwszy trenują pod okiem nowego trenera Tomasza Valtonena. Miałem dużo opcji w klubach w Europie, w Irlandii, ale chciałem przyjechać do Polski. To wszędzie, gdzie idziesz, to zawsze masz jakiś strach albo musisz zrobić wynik na przykład. Jak się czegoś boisz, to nie ma sensu. Prawdziwy debiut czeka Valtonena w połowie listopada podczas turnieju z cyklu Euro Ice Hockey Challenge. Wtedy do Polski przyjedzie Dania, Norwegia i Austria. Zanim to jednak nastąpi, poznamy mistrza w windsurfingowej klasie RSX. Najlepsi zawodnicy walczą w Sopocie. W rywalizacji kobiet prowadzi Rosjanka Stefania Elfutina, Karolina Lipińska jest siódma, Zofia Klepacka ósma, Kamila Smektała dziewiąta, a mistrzyni świata sprzed dwóch lat Małgorzata Białecka osiemnasta. Dosyć mocno się rozwiało, no przyznam, że to nie są moje ulubione warunki, ale pierwszy dzień, także jeszcze dużo wyścigów przed nami, myślę, że będzie dobrze. W rywalizacji mężczyzn wygrywa Francuz Thomas Goyard, najlepszy z Polaków Radosław Furmański jest czwarty. I na koniec wróćmy do piłki nożnej, bo dziś urodziny ma... Lewandowski goes for the goal, he just can't do it! Here comes the cover! Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Napastnik kończy dziś 30 lat i z tej okazji Bayern Monachium stworzył kompilację 30 najładniejszych goli Lewandowskiego. Pierwsze miejsce zajęło trafienie nożycami w słynnym meczu Bawarczyków z Wolfsburgiem. Polak wszedł wtedy na boisko w drugiej połowie i zdobył 5 bramek. Lewandowski w sumie dla Bayernu strzelił 106 goli, dla reprezentacji Polski trafiał 55 razy. Jutro więcej słońca i cieplej niż dziś. Najwyższe temperatury na zachodzie. W Szczecinie, Zielonej Górze i Opolu 29 stopni. W Poznaniu 27, w Kielcach i Łodzi 26. W Rzeszowie 25, w Białymstoku 22. Najchłodniej będzie w Suwałkach 21. Noc też bez deszczu, ale chłodna zwłaszcza na Suwalszczyźnie, tam 7 stopni. Im dalej na zachód, tym cieplej. Między od 13 do 14. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Lambert Rengleże, Stefan Parsik, Frank Makowski i Martina Fantar, czyli grupa Ramp. Kolekcjonerska płyta Nodular. Tego właśnie zespołu z roku 1998, wydana przez Mannequin Records Mariuszen Waldera. Sympatyko melmuzyki chyba tylko ostatnie nazwisko kojarzy się z hołubioną przez nich twórczością. Amatorski rap w niderlandzkim słowo oznacza katastrofę, a stało się nieprzewidywalne. Sukces. W studiu muzyki odkrywamy rap. Utwór In Trip, w podróży, otwiera zbiór 6 kompozycji, z których wybrane 2 zapewne Państwa urzekną. Przynajmniej taką mam nadzieję, dzieląc się entuzjazmem odkrywcy, jeżeli chodzi o grupę Ramp. Uprzedzając rosnące zainteresowanie unikatowym wydawnictwem z końca ubiegłego stulecia, zapowiadam utwór Before the Storm. Właśnie tak opisany może być stan umysłu nieprzeciętnego słuchacza przed burzą. Realizacja z koncertu 15 listopada 1997 rok. Wykonawca Ramp, zespół Efemeryda, któremu szansę zaistnienia na rynku elmuzycznych płyt dał dobrze znany w Polsce kompozytor i wydawca Mario Schoenwalder. Przewidywany pierwotnie nakład debiutu Ramp miał liczyć jedynie 444 egzemplarze. Tak fani interpretują informacje z okładki albumu Nodular 444 Oscillators. Płyta mało znanej grupy zdobyła prestiżowe trzecie miejsce w rankingu elektronicznych wydawnictw roku po prywatnych taśmach Ashry. A teraz w Trójce Ramp w nagraniu dokonanym w radiowej rozgłośni 26 dzień sierpnia 1996 rok. Fasenverzerung miksował, i tu ciekawostka, Kosmik Hoffmann. Thank you. temperament wydobyty z duszy i z elektronicznych technologii. Teraz już przyszło uspokojenie. Koncepcja, improwizacja, wykonanie, grupa Ramp. Pamiętny płytowy debiut. Koniec 1998 roku. Album Nodular. Z tej płyty co najciekawsze po 20 latach w studiu El Muzyki. Na zakończenie pozytywnych zaskoczeń ciąg dalszy. Weterani eksperymentu Agitation Free w Tokio. To już nasze stulecie. Muzyka zawierająca się między berlińską szkołą, orientem, zafascynowaniem kulturami muzycznymi innych krajów. No i przede wszystkim brzmieniami elektronicznych instrumentów. Wzruszenie, pobudzenie w Japonii. Shibuya Nights, koncerty w dzielnicy Tokio, gdzie dominują handel, rozrywka i wielka stacja kolejowa, która została uwieczniona w nagraniu otwierającym płytę Shibuya Nights. Ale my słuchamy innego utworu, Drifting, czyli dryfując. postacią wiodącą Agitation Free był nie tylko w Japonii Michal Helnik. W zespole syntezatory, instrumenty perkusyjne, bas, gitary, także akustyczne i, co ciekawe, ukulele. Zespół przez lata wykonywał na koncertach utwory znane z wcześniejszych płyt. Sahara City, Alatul, Nomads, Malesz. Na zakończenie Agitation Free już po raz ostatni. W utworze nazwanym First Communication. A płyta, przypominam nazwę, nosi tytuł Shibuya Nights. Shibuya, centrum handlowe, muzea, parki, teatry, miejsca kultu religijnego i przede wszystkim galerie sztuki. Agitation Free. Zespół, który ma wzruszać, pobudzać właśnie do sztuki. A za tydzień w studiu muzyki podejrzewam, że sięgniemy ponownie po niedługiej przerwie, po koncertowe nagrania Władysława Komendarka. Zapraszam. Autopromocja. Lato z radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żonda. Autopromocja.